เรื่องอนาปานสติตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ของเธอไม่มีเขาก็เลยใช้เทคโนโลยีใหม่สมัยโบราณพระกลัวผีป่าสิ่งนี้ไม่แสงเงี้ยเขียนคาถาใส่นี่ไม่แสงเอิ่นว่าไว้ไว้ประกรรมพวกหิบาห้องหายมาแสไว้ประกรรมดึกไม่ต้องเขียนเป็นยันก็ได้ขันตีมันหูเมื่อแต่ว่าย่านมันบอกขังย่านคนหูจักน้ำห้องวื้อมาฝ่ามือตากกกหูสัก3บาทเนี่ยเศร้าไว้บ่คันกินเขาทั้งกกหูก็ได้ยาซุ่มมันเองดีมันบ่หูเมื่อขี้เพราะนั้นเจริญปัญญานั้นเจริญให้มีสติเรียกว่าสติปัฏฐานปัฏฐานน่ะแปลว่าที่ตั้งสติที่ตั้งลงแห่งความระลึกว่าภาษาภาคอีสานมาบนตั้งของข่มหูเมื่อของข่มหูเมื่อมีสี่อันรู้สึกกายกายตนเองนั่งอยู่อย่างนี้รู้ว่าตัวเองนั่งรู้ว่ากายเคลื่อนไหวไปมาในรูปเอาความรู้สึกมาผูกไว้กับอาการเคลื่อนไหวของกายเรื่องการนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่อย่างนี้เรียกว่ากายานุปัสสนามีสติเห็นกายอยู่ในกายมันหรือมิฉะนั้นมาดูเวทนาเวทนานี่ภาษาบ้านเราว่าจิตเข้าไปเสพเสวยความรู้สึกเวทแบบว่ารู้รู้เวนะจิตรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจตรงกับภาษาฝรั่งว่า feeling เอาสติเอาความหูเมื่อเนี่ยมาหูเมื่อใจเจ้าของหูเมื่อหูเมื่อตัวที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์บ่พอใจหรือพอใจมันเป็นยังไงหูเมื่อแต่ทนเพื่อจะไม่ให้มันตกไปเป็นช่องว่างให้ตัณหาเกิดขึ้นตัณหาทุกชนิดจะเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหานี่จะเป็นปัจจัยต่อไปเกิดอุปาทานเป็นภพเป็นชาติไปตัณหาทุกอย่างเกิดมาจากเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดส่งต่อไปเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นตัณหาตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติทีนี้เวทนาจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตัณหาเลยก็ได้ถ้าหากมีสติเข้าไปสกัดกั้นไม่มีช่องให้ตัณหามาเกิดในเวทนาอย่างสมมติว่าเราฉันอาหารตอนเช้าเนี่ยถ้ามันอร่อยขึ้นมาเนี่ยถ้ามันอร่อยขึ้นมานั่นมันแซ่บขึ้นมานั่นเรียกว่าสุขเวทนาพอใจในอาหารนี้ในขณะเดียวกันมันจะพ่วงต่อไปเป็นตัณหาอยากกินซ่ากับอะไรมันบ่ทันใจแสบหย่ำควบควบกืนเกือกเป็นตัณหาแล้วก็ยังอยากต่อไปมืออื่นได้กินอีกในแม่ของแสบมันพ่วงต่อไปทีนี้ถ้าสติเข้ามาทันเวทนาแสบรู้ว่าแสบรู้ว่าอร่อยเฉยๆแล้วก็ยุติลงเพียงแค่นั้นไม่ได้รีบเคี้ยวไม่ได้รีบเกินกระดูกเพราะฉะนั้นเวทนานี่เมื่อมีสติเข้ามาทันตัณหาก็ไม่ได้เกิดขึ้นสติปัฏฐานนั่นก็คือสิ่งที่มาควบคุมสภาวะไม่ให้ตัณหาเจริญงอกงามเกิดขึ้นมาดูกายบ้านเฮาว่าหูเมื่อขิ้งภาษาภาคอีสานว่าหูเมื่อขิ้งเวทนาหูเมื่อข่มหูเมื่อข่มคนหูเมื่อข่มสุขหูเมื่อข่มทุกข์บ่เป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้ต่อมาก็มาถึงจิตานุปัฏฐานารู้เข้าไปในจิตรู้เข้าไปในจิตจิตเป็นอย่างไรจิตเฉยๆก็รู้จักมันไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเฉยๆรู้เข้าไปถ้ามันวุ่นวายก็รู้มันมีราคะก็รู้มันมีโทสะก็รู้โมหะก็รู้มันไม่มีก็รู้มันเป็นอย่างไรรู้มันก็แอบดูจิตอยู่ทุกซอกทุกมุมเอิ่นว่าหูเมื่อใจ ปานห้องทีนี้ต่อมาก็มาทำมานุปัสสนารู้จักสภาวะของธรรมที่มันเกิดในกายในจิตเริ่มตั้งแต่ความง่วงนอนเริ่มตั้งแต่พวกกามต่างๆนิวรณ์ทั้งห้าเป็นสิ่งที่เอามาเป็นเครื่องมือในการเจริญปัญญาอย่างมันง่วงเนี่ยก็รู้ว่ามันง่วงเข้าไปปั๊บก็มันรู้เข้าไปอีกตื่นขึ้นมาก็รู้อย่างเงี้ยรู้ไปรู้มาจนง่วงเนี่ยเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปัญญาล้วนๆเรื่องปัญญาล้วนๆที่จะสกัดกั้นไม่ให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็หลุดพ้นเป็นเมื่อรู้แจ้งก็เกิดอิสระภาพจากปลดปล่อยจากตัณหาตัวนี้เป็นสิ่งที่เดินทางตรงๆไปในสมัยโบราณนู่นเขาคุยกันในหมู่บ้านกรรมมาสธรรมแคว้นกุรุนะดำไร่ดำนาอยู่กลางทุ่งกลางท่าไม่ได้คุยอะไรกันคนรู้จักสติปัฏฐานเนี่ยไปตักน้ำอยู่ในท่าตำข้าวเกี่ยวข้าวดำนาคุยกันว่าคุณเจริญสติปัฏฐานข้อไหนบางคนก็บอกดูกายมันดีกว่ามันหยาบเห็นง่ายบางคนก็บอกผมไม่ถนัดดูเวทนาดีกว่ามันพอใจไม่พอใจมันทุกข์ผมถนัดอย่างนี้บางคนก็บอกว่าผมไม่ดูจิตไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงก็ดูไปจนเป็นเรื่องที่คุยกันตามทุ่งตามท่านั่นในสมัยความรุ่งเรืองแห่งพุทธธรรมในสมัยนั้นทีนี้ตัวการเจริญสติปัฏฐานนี่มันเป็นวิปัสสนาล้วนๆไม่มีพิธีรีตองขอให้เข้าใจว่าไม่มีพิธีรีตองไม่ได้ไหว้ครูตื่นขึ้นมาก็เอากันเลยจนถึงเวลาหลับไม่ว่าจะกินจะดื่มจะไปห้องน้ำห้องท่ารู้อยู่อย่างนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นรู้จักอยู่อย่างนั้นกินข้าวโยก็เจริญสติปัฏฐานถ้าจะว่าไปแล้วเวลากินนั่นแหละตัวการดีที่สุดเลยมีหมดทุกอย่างอันนี้คือเรื่องปัญญาปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาที่ตาสีตาสาไม่ได้หนังสือสักตัวก็เจริญได้ไม่เกี่ยวกับปริญญาไม่เกี่ยวกับดิปโลมาอะไรอ่านหนังสือไม่ได้เลยก็เจริญได้ปัญญาชนิดนี้เรียกว่าพุทธิปัญญาอันนี้เรียกว่าปัญญาภาวนาทำให้ปัญญาเจริญขึ้นสกัดกั้นจนตัณหาเนี่ยเกิดไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ทีนี้จิตตภาวนาการเจริญจิตให้จิตที่มันมีส่วนเฟ้อส่วนเกินรักเกินชังเกินโง่เกินฉลาดเกินอ่อนแอเกินจิตไม่พอดีจนหล่อล้อมให้จิตทั้งหมดนั้นพอดีเรียกว่าสมาธิสมะแปลว่าสม่ำเสมออาทิปกติสม่ำเสมอดีแล้วไม่รักเกินไม่ชังเกินไม่โง่เกินไม่ฉลาดเกินไม่อ่อนแอเกินจิตระดับเนี้ยมีกำลังและจะพบความสุขมีความสุขมากๆยิ่งสงบลงไปมากก็มีความสุขหลังจากนั้นเมื่อมันมีความสุขมีปีติมีความสุขจิตนี้ก็จะเริ่มปรุงแต่งความคิดที่ดีงามขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นการเจริญทางจิตภาวนาเรียกว่าสมถกรรมฐานพวกนี้โลดผลพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาก็มีมาแล้วนะสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเรื่องปัญญาวิปัสสนาตัวสติปัฏฐานล้วนๆเนี่ยซึ่งไม่มีศาสดาใดๆสอนมาในยุคนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเรื่องสติปัฏฐานนั้นเป็นเรื่องที่เจริญวิปัสสนาเพื่อชำระชำระกิเลสแต่เรื่องนั่งเจริญสมาธิภาวนาเพ่งกสิงเพ่งซากศพเพ่งอะไรต่ออะไรจนสงบมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพเห็นเทวดาฟ้าดินอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาพร้อมกับพระพุทธศาสนาแต่เป็นสิ่งที่มันมีอยู่อย่างนั้นธรรมดาหนีไม่พ้นวัฏสงสารนี้ไม่พ้นกิเลสตัณหาอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นตรงนี้มันจึงมีสองอันสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าจิตตภาวนาและก็ปัญญาภาวนาทีนี้อานาปานสติมันจะรวบได้ทั้งสองทั้งจิตตภาวนาทั้งปัญญาภาวนาพูดง่ายว่าผู้ใดเจริญอานาปานสติมันจะได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเมื่อกี้เราสวดขึ้นต้นนะเราจะบอกว่าจัตตาโร สติปัฏฐานเนปริปุเรนติจะทำสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่นี้จะบริบูรณ์เมื่อเจริญอานาปานสติอานาปานะอานะนี่แปลว่าลมหายใจออกปานะนี่แปลว่าลมหายใจเข้าสติหูเมื่อผู้ภาษาไทยสารบอกหูเมื่อหันใจเข้าหูเมื่อหันใจออกอย่าทำเป็นเล่นไปนะกับเรื่องง่ายๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดนะทั้งที่มันง่ายๆนี่แหละมันหายใจเข้าหายใจออกนะเราดูให้ดีๆสิพระพุทธเจ้าบอกอานาปานสติมนสิการังสาธุกังบางทีท่านก็บอกว่าให้กระทำไว้ในใจให้ละเอียดละเอียดนะอายะเมวะภิกขเวอานาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโภสาธุกังสาธุกังไปว่าดีๆมนสิกาตโภก็ทำไว้ในใจให้ดีๆให้ละเอียดนะลมหายใจเนี่ยสังเกตนะจิตใจเราเป็นอย่างหนึ่งลมเป็นอย่างหนึ่งเวลาเราโกรธมาลมหายใจก็จะเป็นอย่างหนึ่งเวลาเราหลงเคลิบเคลิ้มอะไรมาเนี่ยลมหายใจก็ล่องลอยหายไปอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเหนื่อยลมหายใจก็หยาบเหมือนเราหาบคล้องหนักหรือเราวิ่งเราอะไรเนี่ยหายใจทางจมูกไม่พอเราเอาปากมาช่วยมันเกี่ยวกันหมดเลยลมนี่เกี่ยวกับกายกับจิตกับเวทนากับสภาวะธรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตเพราะนั้นเราจะต้องดูให้ดีๆเรื่องลมหายใจเนี่ยนะท่านจึงบอกว่าเมื่อเจริญอานาปานสติแล้วจะทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ขึ้นเมื่อสติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์โพชฌงค์ก็คือองค์แห่งการที่จะตรัสรู้7ประการจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นสมบูรณ์ขึ้นก็เกิดวิชชาวิมุตติเพราะนั้นการดูลมหายใจเนี่ยอย่าทำเล่นเราเปิดดูบทแรกๆ4ข้อแรกนะสังเกตดูตามหนังสือเรา4ข้อแรกนี่จะเป็นเรื่องฝึกสมาธิล้วนๆบอกแม้กระทั่งท่านั่งนิสีทติปัลลังกังเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบเพียงเท่านี้เองเทคนิคที่เพิ่มขึ้นมาก็มือขวาทับซ้ายซ้ายอะไรก็ว่ากันไปขัดกันไปขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายไปนั่นเป็นเทคนิคที่ครูบาอาจารย์ถูกมาถ้าไปหาในพระไตรปิฎกจนตายไม่ครบนะแต่ครูบาอาจารย์น่าจะมีเทคนิคของท่านขึ้นมานอกจากนั้นก็มีพวกสิทธาในประเทศอินเดียเขาสอนวิธีนั่งเขาเรียกว่าอิริยาบถอาสนะเมื่อจะไปฝึกสมาธิเขาจะต้องไปเริ่มฝึกเขาจะต้องเริ่มฝึกอาสนะซะก่อนอาสนะอิริยาปาทะคือไปฝึกวิธีนั่งนั่งตามแบบของสิกขานั่นศาสนาพราหมณ์เขาพวกนักเลงสมาธิแต่ในของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบธรรมดาอย่างนี้ให้เลือดลมมันไหลเวียนได้ปกติสบายเนี่ยของเขาเนี่ยจะต้องเริ่มด้วยการฝึกอิริยาบถอาสนะทำอย่างไรนั่งคู่เข้ามาอย่างเราไม่พอต้องมาขัดเขาเรียกว่าปฐมาสนะขัดทับกันจากปฐมาสนะก็มาสู่สิกขาสนะทีนี้ของพวกเรานี่นั่งอย่างนี้เรียกว่าปฐมาสนะเขาเรียกปฐมาสนะคือนั่งแบบดอกบัวเอาม้วนมาธรรมดานั่งแบบดอกบัวปฐมาสนะอย่างนี้โลตัสโพสเชอร์นั่งท่าแบบดอกบัวธรรมดาเนี่ยหลังจากนั้นอุชงกายังตั้งกายตรงพวกเรามันไม่อยากจะตรงทำไมไม่อยากตรงกิเลสมันส่วนนั่งธรรมดามันว่าสบายมันว่าคือถ้านั่งตรงๆอย่างนี้อาการง่วงนอนจะเกิดขึ้นได้ยากมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าเราจะต้องแบ่งพลังงานทางจิตมาประคับประคองกระดูกหลังแต่พอมันชินซะแล้วมันลงอย่างนี้ไม่ได้นานมันปวดมันต้องขึ้นมาแต่ถ้าเรามาฝึกอย่างนี้มันก็ชินอย่างนี้อีกเหมือนกันจะสิบอะไรต้องสิปานหลังโอดบานเนี่ยหลังคอลงจ้องยังนอนรับมันเนี่ยโกนทั้งนางเลยถาดขึ้นมาบานเนี่ยเพราะนั้นอย่ามองข้ามคำสอนพุทธเจ้านะ เล็กๆน้อยๆนี่อย่ามองข้ามอุชุงกายังตั้งกายตรงไอ้ท่านก็สอนนี้หลังจากนั้นปริมุขังสติอุปัตเปตวาปริยิ่งเรียกว่าเฉพาะสติสร้างความรู้สึกหู้เมื่อเฉพาะมุขังหน้าสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอย่างนี้ภายนอกภายในอัจฉตังวาพระเหตังวาที่ท่านขยายละเอียดถ้าเราไปอ่านปฏิสัมภิธามมรรคของพระสารีบุตรนี่อธิบายละเอียดมากรู้สึกว่าพระสารีบุตรท่านอธิบายอานาปานสตินี่ละเอียดเอามากๆเลยท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านทีนี้สติเฉพาะหน้ายังไงภายนอกภายนอกก็คือสร้างความรู้สึกเฉพาะส่วนบนเฉพาะหน้าไปอย่างนี้เฉพาะหน้าความง่วงจะมีน้อยมากถ้าผู้ใดสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนเฉพาะหน้าเป็นนะสมาธิหล่อหลอมได้ง่ายมีเรี่ยวแรงความง่วงมีน้อยพอมันรวมกันอยู่เฉพาะหน้าความรู้สึกเฉพาะหน้านี้ตื่นโคลงอยู่อย่างนี้หลับตาก็เหมือนลืมอยู่นานๆเข้าพอจิตรวมกันได้สักหน่อยก็จะเริ่มเป็นแสงจะเริ่มมีอุคหานิมิตหมุนผู้ใดมันมีกันบ้างแล้วเนี่ยนั่งเนี่ยมันหลายคนมันไม่นานนะทำถูกสเปกมัน 4-5 วันมันก็เริ่มมีเป็นเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายหมุนไหลไปตัวนี้ขึ้นมาไหลไปตัวใหม่ขึ้นมาซ่อนนี่ถ้าสมาธิถ้าตั้งสติไว้เฉพาะหน้าใหม่ๆมันจะเริ่มพบอันนี้บางทีก็เป็นเหมือนเห็นดวงอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาเห็นแสงเงินแสงทองบนขอบฟ้าเรืองๆบางทีก็เหมือนฝนตกหยดใหม่ๆแล้วก็มีแดดตามมาแดดอ่ำซ้ำที่ทั้งบางทีหลับตาอย่างเนี้ยนั่นคือสติอยู่เฉพาะหน้าจิตมันเริ่มรวมก็จะเกิดเห็นอุปหานิมิตหรือบางท่านอาจจะเห็นเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำใสๆหรือมิฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นลมหายใจที่มันเข้ามันออกนี่ละเอียดเห็นอย่างถนัดดีไม่ดีเห็นตัวมันเลยคือสูบยาเนี่ยถ้าเห็นลมหายใจเหมือนสูบบุหรี่เข้าออกเนี่ยตรงนี้จิตมีสมาธิระดับต่างๆเรียกว่าอุปจารสมาธิสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะส่วนบนในความง่วงมันมีน้อยหลังจากนั้นลมหายใจเข้าหายใจออกโสสโตวัปัสสสติโสสโตปัสสสติมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกเอาลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นหลักนะอย่าให้มันหายจากหลักไอ้พวกที่เป็นบ้าส่วนมากเนี่ยมันทิ้งลมถ้าผู้ใดเจริญอานาปานสติเนี่ยหมดโอกาสที่จะเป็นบ้าคือต้องมีอยู่เป็นประจำต้องมีอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเห็นอะไรเกิดขึ้นบางคนมันเป็นง่ายจิตอ่อนจิตมันอ่อนง่ายจิตพวกที่ติดยาเสพติดมาก่อนในจิตจะอ่อนเมื่อจิตอ่อนแล้วมันก็จะเกิดอิมเมจิเนตเกิดมโนภาพอะไรขึ้นมาเห็นไหมทิ้งลมเลยบอกเมื่อขี้งได้บ้านในคนนี้บอกเมื่อขี้งบอกเมื่อขี้งหรือบอกเมื่อขั้วบ้านเห็นนั่นอะไรนี่ลงไปคนบ้านบ้าจะกินหัวได้บ้านเนี่ยอย่าลืมหายท่วนบาทเดียวเพราะฉะนั้นลมหายใจนี่ให้เป็นหลักอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเห็นพระพุทธเจ้ามาต่อหน้านี่ไม่ทิ้งลมพระพุทธเจ้ามาต่อหน้าเพราะต้องไปหัวซ่าเลยนี่เบิ้มดูนี่ไปดีๆข้ามากันเฮียที่ไหนข้างไหนห้วยหลักมันอยู่ไหนแต่ว่าโสสะโตวะอัสสะสติโสสะโตปัสสะสติเธอเป็นผู้มีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าพอภาษาบาลเขาบอกหูเมื่อมีจังสันหูเมื่อหายใจเข้าหูเมื่อหายใจออกถ้ามันหลงมันลืมไปตั้งไหมเวลาเราคิดบางทีมันลืมตั้งไหมหายใจนี้ไว้ก่อนเพื่อให้จิตนี่มีหลักฐานมั่นคงไว้ซะก่อนต่อมาเราค่อยหัดปล่อยมันทีหลังให้มันติดตัวนี้ก่อนมันจะไปหัดปล่อยนู่นวิโมจะยังบทที่ถึงบทที่ดูจิตในจิตมันมีอีกบทหนึ่งบอกวิโมจะยังจิตตังปล่อยจิตปล่อยแม้กระทั่งลมนี่ไม่ให้จิตเข้าไปเกาะนี่ทำยังไงจะปล่อยได้ตรงนั้นน่ะจึงถึงขั้นที่จะต้องมาหัดปล่อยช่วงนี้ปล่อยไม่ได้เลยเสียมวยโดนลมหายใจให้ติดเกาะติดไว้เลยสักติด ทีนี้มาสู่บัตรบ้างที่เรียกว่าเทคนิคมันมีสองแบบอานาปานสติมีสองแบบนะแบบเทคนิคก็แบบธรรมดาถ้าแบบธรรมดาเอาแบบธรรมดานี่ง่ายกว่าก็คือดูลมไปเฉยๆดูว่ามันเข้ามันออกจะพูดเราพูดโทพูดโทพูดโทก็ว่ามันไปตามที่เคยทำเคยถนัดแต่ถ้าว่าตามพระพุทธเจ้าไม่ต้องว่าอะไรมีแต่ความรู้สึกว่ามันเข้ามันออกมันเข้ามันออกนี่แบบธรรมดาแบบนี้ทำให้พอสงบแล้วมันก็หายไปเองการดูลมก็หายไปจิตเข้าไปภายในเอกาที่ภาโวภาวะอันเอกอยู่ภายในก็เห็นแต่ผู้รู้เด่นอยู่ภายในออกมาแล้วก็มาเกิดความคิดฟุ้งปรุงแต่งใหม่อย่างเงี้ยในนี้แบบธรรมดาแล้วก็ดูลมหายใจของเราต่อไปอันนี้ส่งไปไกลเมืองกันไปจนถึงขนาดว่าถ้าติดลมหายใจเป็นประจำแล้วเนี่ยความเบื่อหน่ายก็จะบรรเทาความรักก็บรรเทาความเกลียดก็บรรเทาความกำหนัดทั้งหลายก็บรรเทามันจะมาอยู่ที่ความรู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกท่านเรียกว่าเป็นสัญญาอันหนึ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจนความเจ็บไข้นี่ยังลงไปไม่ถึงในจิตที่เป็นเจ้าของเจ็บไข้ก็เห็นแต่ลมเข้าลมออกไข้มามากๆก็เห็นลมร้อนๆเข้าร้อนๆออกลมขัดเคืองแต่ตัวจิตลึกๆก็เป็นแต่ตัวผู้รู้เฉยๆเขาไม่ได้เป็นไข้อะไรไข้แต่กายเสวยเวทนาตั้งแต่กายเท่านั้นจิตก็ไม่ได้มีเวทนาอะไรนี่เพียงแต่ดูลมธรรมดาธรรมดาเนี่ยไปเห็นอะไรเป็นธรรมดาไปหมดอย่างเราไปบิณฑบาตเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกป้าเห็นคนมาใส่บาตรเห็นอะไรก็ตาก็เห็นแต่จิตก็อยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปอย่างไม่ติดค้างอยู่ในใจปัจจุบันอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมเหตุการณ์เมื่อเช้าเหมือนกับ10ปี20ปีถ้าจิตมันติดลมหายใจถ้าจะเป็นนักบวชแบบยอมเป็นยอมตายสมมติว่าชาตินี้บูชาพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งชาติหน้าค่อยศึกมันบวชรักษาศาสนาช่วยพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งนะถ้าสมมติใครปรารถนาอย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากดูลมหายใจอย่างเดียวดูเข้าดูออกดูเป็นประจำไปไหนดูให้มันติดหลับแล้วไปตื่นมาดูถ้าอย่างนี้มันยากที่มันจะต้องสึกออกไปเพราะจิตถ้ามันติดตรงนี้แล้วมันเห็นอะไรเป็นธรรมดาเหมือนเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามาเราก็ไม่ได้ไปดีใจกับมันหายใจออกไปเราก็ไม่ได้ไปเสียดายอะไรมันไม่เป็นเรื่องธรรมดาอะไรมามันก็ผ่านไปกับลมหายใจไปหมด fading away with the breathing in and outไปกับลมหายใจเข้าออกหายไปเลยอารมณ์ใดคิดขึ้นมาพอมามาติดตรงนี้มันหายไปเลยหายไปเลยนี่แบบธรรมดาสามารถเจาะลงไปถึงขั้นราคะในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งท่านฟังไม่ถนัดเวลาพุทธเจ้าแสดงอานาปานสติท่านแสดงละเอียดนะทั้ง16ขั้นตอนที่เราสวดมานี่มีในพระไตรปิฎกเยอะแยะเกลื่อนกลบไปหมดน่าเสียดายครูบาอาจารย์ไม่ค่อยเอามาสอนกันในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆดังๆก็ไม่ค่อยอธิบายขยายในเรื่องนี้จะเห็นมีอาจารย์พุทธทาสแล้วก็พระธรรมปิฎกนอกนั้นก็ไปเอามาจากคนละทิศละทางถ้าพระพุทธเจ้าอธิบายท่านก็อธิบายไปจนจบ16ขั้นตอนที่นี่มีพระองค์หนึ่งท่านชื่อว่าพระอริฏฐะอริฏฐะนี่ก็รู้สึกว่าท่านจะด่วนสรุปเวลาท่านฟังท่านคงจะคิดเพราะว่าท่านจบไตรเพศมาท่านเก่งพอท่านฟังแล้วท่านสรุปเอาเองปั๊บโอ้ดูลมหายใจท่านนี่พอท่านไม่ได้ไล่ไปลมยาวลมสั้นอะไรไป16ขั้นตอนท่านไม่เอาละท่านก็ดูแต่ลมของท่านปรากฏว่าการกระทำของท่านดูแต่ลมแต่ลมนะท่านเป็นพระอนาคามีในช่วงนั้นคือดูไปดูมามันติดกันตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับตื่นขึ้นมาก็ดูใหม่หลับแล้วไปตีกันไปกันไปรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันเย็นลงเย็นลงเย็นลงจิตของท่านถึงระดับอนาคามีกามไม่ปรากฏกลับขึ้นมาเสร็จแล้ววันหนึ่งนั่งประชุมกันเยอะๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยถามภิกษุทั้งหลายเราได้แสดงอานาปานสติเป็นอเนกปริยายหลายแง่หลายมุมพวกเธอทั้งหลายได้ยินได้ฟังพวกเธอเจริญอานาปานสติกันไหมภิกขุอริฏฐะภิกขุท่านนั่งอยู่ข้างหน้าพุทธเจ้าก็เลยถามมาภิกขุ ธอเจริญอานาปานสติไหมข้าพระองค์ก็เจริญอานาปานสติเป็นประจำเธอเจริญอย่างไรก็อยากก็เลยถามหาความเข้าใจว่าที่พูดมาเนี่ยเข้าใจกันไหมที่ทำมานานๆเธอเจริญอย่างไรพร้อมก็มีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกแล้วยังไงก็เท่านี้อ่ะผมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วมันเป็นอย่างไรท่านบอกว่ากามราคะที่มันมีอยู่มันก็หมดไปไอ้ที่มันหมดไปแล้วมันก็ไปปราดไม่กลับคืนมาไม่มีความรู้สึกในเรื่องเหล่านี้เลยไม่กลับคืนมาอีกเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยยกมือขึ้นให้มาว่าสาธุดีแล้วเราไม่ได้กล่าวว่าอานาปานสติอย่างที่เธอทำเนี่ยมันไม่มีมันก็ดีอยู่แต่เราแสดงเป็นอเนกปริยายพิสดารกว่านั้นเธอจงฟังพูดง่ายว่าถ้ามันเป็นภาษาบาลีว่าอย่างนี้มันก็ดีอยู่นะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีขนาดนี้มันก็ดีแล้วมันไปทำลายถึงกามราคะไม่กลับคืนมาแต่อานาปานสติอย่างที่สดานที่เราแสดงมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้หลังจากนั้นท่านก็ไล่กันเลยตั้งแต่ทีฮังวาที่เราสวดกันเนี่ยถึง16ขั้นตอนทีนี้เราก็ลองมาดูวันนี้เราเอาสัก7 8จตุกะเอาสัก2จตุกะสัก8ตอนเริ่มท่านมีหนังสือก็มองไปในหนังสือทีฮังวาอัสสันโตอัสสปสสามีติสิกติถ้าอยากเป็นนักเลงสมาธิเริ่มหายใจเข้ายาวออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวนี่ครั้งแรกนะเวลาเรามานั่งสมาธิปั๊บหรือเราตื่นนอนหรือเราทำอยู่ที่นอนเริ่มหายใจยาวก่อนอะไรจะเกิดขึ้นช่างหัวมันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะหายใจยาวคือเหนื่อยแล้วก็ทุกข์เพราะอริยสัจนั่นคือทุกข์ตัวแรกที่เราจะต้องเข้าไปรู้จักมันจะเห็นอริยสัจอยู่ในลมหายใจนี้แหละที่ละเอียดมากแต่ว่าในช่วงนี้ปัญญาเราไม่ละเอียดเราไม่เห็นเราก็จะเห็นได้ว่ามันอึดอัดหายใจยาวแล้วอึดอัดไม่เป็นสมาธิทุกข์ร้อนร่างกายปกติเมื่อเริ่มหายใจยาวนี่จะร้อนทันทีตัวร้อนขึ้นช่างมันเราหายใจยาวๆลงไปเต็มปอดเต็มพุงแล้วก็หายใจออกมายาวๆเคลียร์ออกมาการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเนี่ยมันอึดอัดทางร่างกายตัวร้อนไม่เป็นสุขแต่มันเคลียร์อารมณ์ที่ค้างอยู่ในหัวใจที่มันหงุดหงิดเนี่ยมันจะเคลียร์ออกไปสังเกตดูเวลาคนกุ้มใจธรรมชาติจะสอนเขานอนไม่หลับเขากุ้มใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรนานๆเขาจะออกมาธรรมชาติมันช่วยเคลียร์มิฉะนั้นมันจะบ้าตายแต่พวกเราเนี่ยทำมันก่อนเลยอารมณ์ที่ค้างๆจะหามีได้ยากมากสำหรับผู้ที่ทำอานาปานสติหายใจเข้ายาวละเอียดยาวหยาบเป็นอย่างหนึ่งนะถ้ายาวหยาบนี่ผมไปประเทศอินเดียเมื่อตอนผมยังหนุ่มๆนะตอนนั้นเขากำลังบ้าปรัชญากำลังศึกษาเรื่องการเมืองบางเรื่องศาสนาบางเขาก็ไปประเทศอินเดียเขาไปเห็นนักเลงสมาธิเขานั่งสมาธิตั้งแต่เช้าจนเย็นเช้าเราห่างไปเย็นกลับมามันก็ยังนั่งอยู่ที่เก่าตากแดดเหงื่อไหลตัวดำผมมันกระเซิงมันหายใจในเหมือนกับจมูกมันติดเทอร์โบใครที่มีความคุ้นเคยกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์เจอร์ตัวเป็นงอมีใบพัดหายใจดังวิววิวแหมมันเหมือนกับติดเทอร์โบมันหายใจยาวตอนผมเดินผ่านไปเห็นมันหายใจยาวเดินไปเกือบจะเป็น10เมตรยังได้ยินเสียงหายใจเอไอหมอนี่มันยังไงพอตอนเที่ยงกลับมาก็ยังเห็นพอถึงภาคบ่ายไปเงียบไม่หายใจดังนี้ตรงนี้คือความสงบเกิดขึ้นแล้วลองดูก็ได้เมื่อเราหายใจเข้ายาวๆหายใจยาวครั้งแรกก็ยาวหยาบออกหยาบหยาบเข้าหยาบหยาบต่อมาก็ยาวละเอียดเบาๆครั้งแรกมันไม่ยาวเท่าไหร่พอเราฝึกนานๆเข้ามันจะเริ่มขยายยาวขึ้น ื่อนยาวมากหลังอย่างนั้นความรู้สึกผ่อนคลายกันเคลียอะไรออกไปในความรู้สึกนั้นจะค่อยหมดไปหมดไปเมื่อเราหายใจเข้ายาวออกยาวจากหยาบแล้วก็มาสู่ละเอียดจากละเอียดแล้วที่นี่ก็เลิกยาวไม่ต้องบังคับยาวเลยสั้นอ้าวข้อที่2รับสังวาอัสสันโตรับสังแปลว่าสั้นแปลว่าสั้นเริ่มหายใจสั้นเมื่อกี้ยาวนะทีนี้สั้นสั้นนี้ก็จะพบความทุกข์เกิดขึ้นทันทีบีบคั้นทันทียาวก็ไม่ดีทุกข์แล้วร้อนแล้วตัวร้อนพอมาสั้นนี่นกแก๊กต้องแง่งต้องอย่างไม่พอกินทุกข์อึดอัดอีกแบบนึงสั้นอย่างละเอียดสั้นเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกต่อมาก็จะเห็นว่าไม่พอกินอึดอัดทุกข์ทีนี้ผ่านไปขั้นที่3ขั้นที่3ตอนนี้ปล่อยไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นตอนนี้ปล่อยฟรีสไตล์สัพพกายะปฏิสังเวทีข้อที่3ท่านอ่านดูในหนังสือสัพพกายะปฏิสังเวทีอัตตปัสสามีติสิกขติภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอยู่ทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงคำว่าตรงนี้มีคำว่าสิกขตินะในภาษาบาลีท้ายๆสองข้อแรกไม่มีสิกขติมีคำว่าปชานติปชานติแปลว่ารู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้ว่ายาวรู้ว่าสั้นเฉยๆแต่มาขั้นที่3สภาพกายะเนี่ยรู้กายทั้งปวงเนี่ยมีสิกขติสิกขตินี่ยังแปลไม่ชัดเพราะเราแปลว่าทำในบทศึกษาความจริงคำว่าสิกขตินี่แปลว่าสังเกต observe เป็นภาษาฝรั่งว่า observing สังเกตอย่างละเอียดบอกภาษาลาวว่าสังห้อมซ่อมเบิ่งคักๆแบบนี้พูดง่ายว่าเมื่อเราโดดลงไปกวนน้ำครั้งแรกไปหายใจยาวๆต่อมาหายใจสั้นๆไม่ให้เกิดความพอดีสักอันเลยมีแต่ทุกข์ยาวก็ทุกข์สั้นก็ทุกข์ไม่พอดีสักอันทีนี้ขั้นที่3คือปล่อยธรรมดาแต่ให้สังเกตสังเกตละเอียดนะตรงนี้สังเกตดูกายทั้งหมดเลยทั่วสะพังกายลมหายใจเข้าก็จะรู้ว่ามันเข้าไปถึงไหนตามร่างกายลมหายในก็มีลมหายนอกก็มีในช่วงนี้มันยาวก็ยาวมาแล้วสั้นก็สั้นมาแล้วมันไม่พอดีมันพอเราปล่อยนี่มันจะพอดีเลยที่มันเคยยาวเนี่ยมันจะหดลงมาที่มันสั้นผิดปกติเนี่ยมันก็จะขยายออกไปเกิดความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาจะเกิดขึ้นละครั้งแรกจะบีบให้เขายาวต่อมาทำให้เขาสั้นเฮ้ยปล่อยธรรมดาที่เขาเคยยาวเขาหดมาที่เขาเคยสั้นเขายืดออกไปจะเกิดความพอดีลมหายใจอย่างพอดีร่างกายที่เคยร้อนจะเริ่มเย็นพอเริ่มเย็นใช้คำว่าสิกขติสังเกตสิกขตินะในนี้มีสิกขติแล้วสังเกตหายใจเข้าจะออกปล่อยธรรมดาแต่สังเกตดูกายทั้งปวงก็จะเริ่มเห็นในตัวเราเนี่ยถ้าเราหายใจยาวหายใจสั้นจะเริ่มเห็นมันดิ้นตามตัวมันดิ้นยุกมีตัวไตตัวกัดหูจะเริ่มดังบางคนจะเริ่มมีเสียงดังในหูดังดึงดังดึงดังดังขึ้นมาละเสียงคลื่นสมองเสียงการเต้นของหัวใจอะไรดังหมดในร่างกายนี่ดังขึ้นมาเลยจิตละเอียดลงไปอีกร่างกายจะเริ่มดังถ้ายิ่งสร้างสติไว้ส่วนบนนี่เสียงภายนอกจะดังมากใครทำอะไรค่อยๆนี่ดังมากในช่วงนี้เป็นห่วงพวกเราพวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเพื่อนนั่งสมาธิไปเฮ็ดป้องป้องเป้งเป้งเลยเลิกนะใช่ไหมถ้ามีผู้ใดทำสมาธิอยู่แล้วก็เลิกได้เลยไปตักน้ำตักอะไรในนั้นเลิกได้เลยในเวลานี้ให้เคารพแปลว่าเอื้อเฟื้อให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อรู้จักคุณรู้จักค่าอย่างยิ่งเพราะว่าสมาธิขั้นตอนแรกเนี่ย4ขั้นแรกเนี่ยตั้งแต่ลมยาวไปจนถึงปัดสัมภยังถึงขั้นที่4เนี่ยอันตรายมันที่สุดคือเสียงพระพุทธเจ้าว่าเสียงนั้นเป็นอาพาธเป็นความเจ็บไข้ของสมาธิแรกเริ่มของปฐมฌานคนที่มาฝึกสมาธิแรกๆเนี่ยเสียงจะเป็นอันตรายมากจิตสงบลงไม่ได้เสียงยิ่งกำลังจะสงบลงไปดูลมหายใจธรรมดา ดูลมทั้งปวงเนี่ยจิตจะเริ่มสงบหน่อยเสียงจะดังผิดปกติหูดีขึ้นกว่าเก่าแม้แต่เสียงในตัวของเราไม่เคยได้ยินก็ได้ยินแต่ก่อนหมอเขาจะเอาเครื่องมาฟังเอาสวมหูแล้วก็ฟังหัวใจเราเต้นแต่เรานี่ไม่ต้องเอาอะไรมาสวมพอถึงขั้นที่เราดูลมละเอียดแล้วเราปล่อยตามธรรมชาติสังเกตจะเห็นว่าลมหายใจที่ละเอียดลงไปแล้วเสียงต่างๆดังขึ้นในร่างกายเนี่ยเสียงของเซลล์ต่างๆในร่างกายเสียงคลื่นสมองคลื่นหัวใจเสียงการทำงานมันดังไปหมดเลยถ้ามาเสียงคนอื่นทำป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กยิ่งดังมากเมื่อมันดังขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะถอนออกมาโกรธเกิดปฏิฆะสัญญาเรียกว่าปฏิฆะสัญญาลำคาญหนหวยปฏิฆะสัญญาผู้ภาษาภาคอีสานบอกหนหวยมุนนิดมันเหตุตายอย่างนั้นพอบอกแป๊กมันสิหวานในใจมาจากว่ามูนังสมาธิมันสว่างจิตมันเป็นเองเพราะมันอยากจะสงบอยู่แล้วมากวนมันที่นี่เพราะเวลานั้นเรานั่งสมาธิถ้าจะไอจะจามขึ้นมาเนี่ยหาอะไรมาปิดช่วยกันอนุเคราะห์คนอื่นอนุเคราะห์เพื่อนฝูงเวลาอยากไอหาเนี่ยมาอัดแล้วก็ไอมันจะดังค่อยลงเพราะมันจะไอแบบที่สไตล์ได้อ่างแต่ไอเป็นไอดังเท่าไรแห่งดีอยู่แน่แน่อัดไว้นะมันอัดไว้ก็คอยเสียงนกยูงเสียงอะไรเนี่ยจะรบกวนมันหมดในจิตช่วงนี้ช่วงที่สัพพกายปฏิสังเวทีท่านดูจากลมยาวมาลมสั้นแล้วปล่อยธรรมดาสังเกตลึกๆให้มันเข้ามันออกตามสบายสบายเสียงในหูก็จะเริ่มดังขึ้นทีนี้พอมันลึกลงไปความคิดทั้งหลายมันจะเริ่มระงับลงไปลงไปทีนี้ถ้าเสียงในหูไม่ได้ยินมันจะเห็นภาพทางตาในชนีเริ่มเห็นภาพทางตามันจะเป็นเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำใสๆเหมือนตะวันกำลังขึ้นเหมือนเดือนเหมือนอะไรเหมือนฟ้าแลบไม่เหมือนกันในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะหน่วงพูดภาษานักเลงสมาธิเรียกว่าจะหน่วงเอาองค์ฌานทำอย่างไรพอเห็นภาพนี่บางคนมันบางทีมันแจ้งมืดแล้วก็แจ้งลักษณะเช่นเนี้ยมันมาเป็นคู่กันไม่ต้องตื่นเต้นใช้ลมหายใจนี่มันจะละเอียดมากเช่นเนี้ยถ้าดูลมไปเนี่ยดูละเอียดทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพเป็นดอกเป็นดวงหมุนทีนี้ค่อยๆปล่อยตัวนี้ไปกำหนดไอ้ที่มันหมุนนะกำหนดไอ้ที่ภาพที่มันไหลไปนะบางทีมันเหมือนถนนเหมือนหนทางแจ้งจังปังไปเอาจิตไปเอาตัวนั้นเป็นอารมณ์สร้างมโนภาพทับ imagine ทับลงไปในนั้นภาษาพระท่านเรียกว่าเสพปฏิภาคนิมิตพอเห็นตัวนั้นปั๊บทำเหมือนรีโมทคอนโทรลสร้างจิตทับลงไปให้มันใกล้เข้ามาแล้วให้มันไกลออกไปสร้างความรู้สึกมโนภาพไกลออกไปให้มันเล็กๆให้มันใหญ่ๆเมื่อรีโมทคอนโทรลค่อยๆทำมันหายไปแสดงว่าสมาธิเราเคลื่อนเอาไหมทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เสียงในหูที่เคยดังๆเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างภาพเหล่านี้นะถ้าเห็นภาพนะทำให้มันใกล้เข้ามาทำให้มันไกลออกไปทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่เสียงในหูนี่จะเริ่มดับลงต่อมาเสียงเหล่านี้จะไม่ได้ยินเสียงภายนอกจะไม่ได้ยินหูนี่ก็จะดับลงไปนี่ทางสมาธินะทางสมถะหลังจากนั้นจิตที่ไปเพ่งไอ้ที่มันใกล้มันไกลมันเล็กมันใหญ่มันจะลืมตัวนี้ลืมเจ้าของผู้เพ่งมันจะไปรวมกับไอ้นั่นเอกังรัมมนังจิตตังจิตไปสู่อารมณ์อันเดียวอันนั้นไปเป็นอันเดียวกันมันจะวูบถ้าอย่างช้ามันจะวูบแล้วก็ถอนขึ้นมาเหมือนกับตกจากที่สูงๆตกใจสะดุ้งแล้วก็ถอนแต่ถ้ามันเร็วมันมีกำลังพออาการเพ่งจ้องลึกไปพอคลึกทีเดียวหายเงียบถ้าอย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงข้างนอกก็ไม่ได้ยินละใช่ไหมก็จะมีแต่ตัวตื่นอยู่ภายในเอกาทิพาโวภาวะอันเอกเด่นขึ้นภายในไม่หามใครมาถึงตรงนี้มีญาณรู้เฉพาะเรื่องนี้นะไม่ใช่ญาณจะไปเห็นไอ้นู่นไอ้นี่รู้เรื่องนี้เองเรียกว่าปัจจัตตังเยวะญาณังอุปชติญาณคือความรู้เฉพาะตนในเรื่องอันนี้เกิดขึ้นวันนี้คือสมาธิ นี่คือความดำดิ่งลงไปของสมาธิจิตชนิดนี้พึบลงไปเนี่ยมันก็ไม่ออกทำอย่างเนี้ยเพราะนั้นมาถึงตอนนี้กายมันกำลังงับความขยันในการกระทำความเพียรเกิดขึ้นเองความพอดีเกิดขึ้นกินพอดีนอนพอดีอะไรพอดีของมันเองหมดทีนี้มันจะมาจัดการกับตัวเนี้ยลำบากหน่อย ตัวต่อไปปีติความสุขสองอันนี้ระวังให้มากๆตัวนี้เกิดนะพวกเราเนี่ยมันเริ่มเกิดแล้วพอจิตเราเริ่มสงบหน่อยหนึ่งนี่มันก็มีปีติอย่างหน่อยหนึ่งขึ้นมาแล้วปีติตัวนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะหลงเข้าไปเป็นกิเลสของผู้เจริญวิปัสสนาวิปัสสโนปกิเลสอย่าลืมนะอันตรายปีตินี้ก็เป็นอันตรายหลงมันเกิดปีติอีกแบบหนึ่งมันเบาฝ่าสีหอไปในอากาศตัวเบาเองเลยตัวเบามากๆเลยเกิดอุเพงคาขึ้นมาอัพลิฟติ้งจอยเพื่อนของผมโดดหน้าต่างได้หามไปโรงพยาบาลนะเพื่อนสีหอนั่งสมาธิครั้งแรกก็อยู่คนละกุฏิผมก็เห็นแกทำความเพียรดีครั้งแรกผมก็ทำเราก็ไม่ได้ค่อยคุยกันเนี่ยพ่อทำความเพียรมือหนึ่งเลี้ยวบางคนเดินจงกรมว่าคือผิดปกติแท้คนเนี่ยเดินจงกรมไหวเว้ยแต่ก่อนเราเดินสากเดินไหวสักพักหนึ่งแกเต้นขยงคงเข่งว่าผิดปกติเลยเว้ยคนเนี่ยมันเกินบาทหรือบ่พอบาทน้อวะเนี่ยเราคิดในใจสักพักหนึ่งเดินมาหาผมไปว่าสักไปน้ำกันบอว่าสักไปใส่หอแล้วว่าสักโย่หอผู้เดียวเดินนิมนต์หลอดว่าสักผมหอน้ำบ่ได้แต่ผมมีปีกว่าสักตอนนี้เป็นอันตรายตอนนี้คือความหลงเข้าไปในปีติตักข้างนี้ยังเมื่อคืนพันหอทารายบนนี่หอมาจากหน้าต่างมันตัวเบาเวิ้งทั้งนี้หัวเขามาบ้าเกือบมันลุดได้หามเขาลงพยาบาลเพราะนั้นในนี้มีปีติปฏิสังเวทีปฏิแปลว่าเฉพาะสังแปลว่าพร้อมเวทะแปลว่ารู้เวทีแปลว่ารู้รู้พร้อมเฉพาะปีติถ้ามันเกิดความดีอกดีใจความปาปื้มปีติอะไรมาเนี่ยให้รู้จักมันอย่าเพิ่งไปเที่ยวอวดเที่ยวอ้างเที่ยวชวนใครเพ่งดูมันให้ดีๆเพราะตัวนี้จะเป็นเครื่องมือมาให้จิตปรุงต่อไปมันจะมีอีกตามมาปีติกับความสุขในมาด้วยกันคันมันเป็นอาหารปีติกับความสุขเหมือนแกงกับกลิ่นของมันกลิ่นของแกงที่มันหอมกลุ่นนะแซ่บคักๆหอมปานนี่ไอตัวกลิ่นหอมกลุ่นนั่นคือปีติแต่ถ้ารสชาติของมันเมื่อชิมเข้าไปอันแซ่บนั่นคือสุขอร่อยแน่นอนเพียงแต่ถูกกลิ่นนะอร่อยแน่นอนปีตินี้ยังไม่ใช่เป็นสุขแต่เป็นเครื่องหมายบอกว่าสุขแน่ๆย่อมมีสุขตามมาเพราะนั้นท่านจัดเป็นวิปัสสนูปกิเลสผู้เจริญวิปัสสนาอ่อนๆผู้เจริญสมาธิมาถึงตรงนี้จะต้องพบและจะตื่นและจะหลงทางระวังให้ดีมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าตื่นเต้นกับมันอย่าทิ้งลมหายใจตัวนี้นะถ้ามีความสุขมีปีติก็ดูมันไม่หอยหิวหาอารมณ์มันเพ้อมันเห็นว่าวันเวลาหมดไปเร็วคนอื่นเขาไม่เหมือนเรานั่งน่ะเข้ามันมีความสุขเพลิดเพลินเหมือนอยู่ในสวรรค์ในช่วงนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันต่อมาไม่รู้ปีติไม่รู้ความสุขไม่เอาสติไปกำหนดรู้ภาวะจิตอันนี้ตอนนี้ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นย้อนกลับคืนมาดูความรู้สึกอันนั้นมันสุขมันก็รู้ว่ามันสุขไม่ใช่เราไปเป็นสุขกับมันมันเกิดปีติเอิบอิ่มก็ให้มันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นพออย่าไปเต้นแรงเต้นกากับมันดูไว้อย่างนั้นสักพักหนึ่งมันกำลังนานๆถ้ามันจะเริ่มจางลงในก่อนที่มันจะจางลงเนี่ยความสุขกับปีติเนี่ยมันจะปรุงความคิดมันจะให้เราคิดมากละในขณะที่มีความสุขกับปีติคิดดีเรียกว่ากุศลสังกัปปะเกิดขึ้นคิด ทำความเข้าใจให้มากๆในเรื่องสมาธิภาวนา ดังกล่าวแล้วตั้งแต่เมื่อวานว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ความไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเอาให้เข้าใจกันเบื้องต้นให้ดีๆแล้วก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลินน่าทำเมื่อวานกลัวจะไม่มีเรี่ยวมีแรงก็เลยรีบพูดในเรื่องอนาปานสติกลัวจะพูดไปไม่จบโดยซ้ำมันเป็นไข้โยก็ทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่ตั้งใจฟังผู้ที่สนใจจะเข้าใจละเอียดขึ้นแล้วก็จะสังเกต observe ทำให้มันถูกวันนี้ก็ขอย้อนคืนมาทำความเข้าใจอีกเบื้องต้นใหม่ควรจะพูดตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ากลัวเรี่ยวแรงไม่พอก็เลยรีบรัดไปพูดถึงเทคนิคในการเจริญอานาปานสติแต่วันนี้ขอย้อนอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางท่านนะไม่เข้าใจแล้วก็ประมาทเวลาฟังไม่ใส่ใจฟังเอาจิตใจไปใส่เรื่องอื่นเท่าที่สังเกตบางท่านยังไม่สนใจเอาเลยก็มีแล้วมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมไปทำอะไรก็ผิดพลาดการเจริญสมาธิผิดเป้าหมายขึ้นผลมันก็ออกมาอีกในทางที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ดีไม่งามทำลายทั้งศาสนาไปในตัวเสร็จคือเป้าหมายที่ชัดเจนที่ถูกต้องของสมาธิเราก็เข้าไม่ถึงเพราะความเข้าใจเบื้องต้นมันไม่ถูกมันไม่เป็นสมาธิทิฐิท่านที่เป็นนักวิชาการนักสังสมวิชาการมาก็เตรียมจดไว้ได้เลยเพื่อให้ความชัดเจนเอามาทบทวนเวลาทำไปสมาธิคืออะไรทำไมต้องมาทำสมาธิทำสมาธิเพื่ออะไรโดยวิธีใดหัวข้อเก่าเมื่อวานอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดสมาธิคืออะไรสมาธิคือการกระทำจิตใจของเราเนี่ยให้มันปกติสม่ำเสมอมั่นคงอย่างยิ่งสมะเนี่ยแปลว่าเสมอพอดีภาษาบาลีนะสมานัตตาเนี่ยคำเนี้ยทำตนให้สม่ำเสมอกับคนอื่นทั่วไปที่อยู่ร่วมกันแต่นี้พอเอาคำว่าสมะกับอาธิมาต่อกันจะเป็นสมาธิแปลว่าทำจิตให้เสมอปกติมั่นคงนี่คือสมาธินะเอามาเข้าใจสั้นๆก่อนว่าสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือการทำจิตให้ปกติมั่นคงพอดีอย่างยิ่งถ้ามันเกินพอดีไปมันไม่เป็นสมาธิจิตของเรานี่มันมักจะขาดเกินไปปัญหาที่จะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิก็คือจิตเกินไปทางรักเกินไปทางชังเกินไปทางโง่เกินไปทางฉลาดเกินไปมันก็ไม่ถูกเองสมาธิมันจะต้องถูกตัดลงมาให้พอดีถ้าโง่เกินมันจะพัฒนาขึ้นมาจนพอดีเป๊ะในสมาธิสมาธิก็คือการกระทำจิตให้มันสม่ำเสมอปกติมั่นคงดีงามนี่สรุปลงไปทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นสมาธิที่ถูกต้องเขียนลงไปมันจะมีลักษณะ3อัน1วิสุทโธภาษาบาลีนะวิสุทโธที่หลังมาแล้วก็เอากระดาษเอาสมุดมาด้วยฮะเวลาบรรยายพวกฝรั่งนี่เขาจะมีหนังสือเข้ามาทันทีเข้ามาช็อตโน้ตของเขา1นะวิสุทโธภาษาบาลีแปลว่าจิตนี้จะบริสุทธิ์ลักษณะที่จิตเป็นสมาธิที่ถูกต้องคือ1บริสุทธิ์มองคนทั่วไปด้วยความเมตตาปราณีบริสุทธิ์เห็นคนบ้าก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพราะกรรมเพราะเวรเขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นมาจำไว้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่คุณมัวไม่หนักไปทาง เกลียดทางรักทางชังมันจะบริสุทธิ์กลางๆต่อมาอันที่สองสมาหิโตสมาหิโตตั้งมั่นสมาหิโตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ไม่ว่ามันจะคิดดีคิดชั่วคิดอดีตคิดอนาคตคิดรักคิดชังสมาธิเมื่อมันเกิดขึ้นมันจะเกิดอาการตั้งมั่นไม่เอียงไปหาสิ่งเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกได้ยินเสียงอะไรตูมตามขึ้นมามันก็มั่นคงอยู่นี่สมาหิโตอันที่สามกรรมนิโยภาษาบาลีค่ะกรรมนิโยคล่องแคล่วควรแก่การงานสามอันนี้นะเป็นแฟกเตอร์เป็นองค์ประกอบของสัมมาสมาธิวิสุทธโธสมาหิโตกรรมนิโยกรรมนิโยแปลว่าคล่องแคล่วควรแก่การงานควรอย่างไรจะให้คิดก็คิดได้ไม่เครียดนะไม่เครียดเป็นจิตที่ผ่อนคลายตนเองแล้วมีพลังงานไม่ใช่จิตซึบื้อไม่ใช่สงบซึบื้อนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธินะแต่เป็นสงบที่มีพลังอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมจะให้คิดอะไรก็คิดบ้าไปเหมือนไฟฉายปั๊บไปดูเป็นลำแสงไปเลยเรื่องอะไรทะลุทะลวงจะให้หยุดก็หยุดได้อย่างนี้เลยว่ากรรมนิยอแอคทิวิตี้ท่านที่เรียนภาษาอังกฤษมาบางก็เอามาช่วยจำตัวแรกนี่ว่าวิสุทโธเป็นคุณภาพวิสุทโธตัวนี้จะเป็นคุณภาพ theory บริสุทธิ์ตัวที่สองสมาหิโตสมาหิโตตัวนี้จะเป็นสมรรถภาพคือกำลังที่ตั้งมั่น